Am ajutat mulți prieteni care m-au lăsat la greu cu ochii în soare și credeau că îmi vor lua locul, că m-a părăsit norocul. Îi credeam prieten de o viață, dar tot și-a dat arama pe față, că în loc să seară pentru mine m-ar fi omorât mai bine. Stați cu minți că încă nu m-am dus, am folosul și vă rămâne sus. V-am mai spus și vă mai spun odată, campionii nu mor niciodată. Pentru nimeni n-am să mă mai bag, numai pentru mine am să trag. Destul am tras pentru hiene, dar s-au umflat prea mult în pene. Doar pe interese lumea toată, n-are nimeni nici mamă, nici tată. Tot vor numai banii în ochi să vadă și din cer ca să le cadă. Toți sunt frații tăi numai la bine, dar să te bazezi numai pe cine. Când e vorba de împărține cazul, îți arată tot obrazul. Stați cu minți că încă nu m-am dus, am folosul și vă rămâne sus. V-am mai spus și vă mai spun odată, campionii nu mor niciodată. Pentru nimeni n-am să mă mai bag, numai pentru mine am să trag. Destul am tras pentru hiene, dar s-au umflat prea mult în pene. Stați cu minți că încă nu m-am dus, am folosul și vă rămâne sus. V-am mai spus și vă mai spun odată, campionii nu mor niciodată. Pentru nimeni n-am să mă mai bag, numai pentru mine am să trag. Destul am tras pentru hiene, dar s-au umflat prea mult în pene.